أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. دیات کې الله جل جلاله د بت پرستی او د غیر الله د عبادت رد کړي او وسره وسره د غیر الله چې د چا عبادت کیږي دا غي د بے وسه او د عجز بیان کړي. نو الله فرمایي قلوا یا پیغمبره ادعوا الذين اے مشرکان او بلې आवाज ورکه رو بلې هغه کسان هغه معبودان باطلا زعم تم چې تاسو پاغي باندې ګمان کوي من دون الله ما سوا د الله نه ما سوا د الله نه په ګمان کوي چې دا معبودان دي دا د مستحق د عبادت دي دا شفارسیان دي نه الله او ازاغه رو بلغه ل आवाज ورکه غینو غواړي نه هغه ستاسو ضرورت نشي پورا کوله اغه استاذو د بلنې جواب نشي درګولې ولې ورپسې الله تعالی فرمایي چې یو سړی با الله د چا ضرورت پوره کیو داغه کار به وکي داغه ضرورت به پوره کی چې داغه په ملکیت کې سي نو د دې ملکیت علاوه چې استقلال دا بوتان دا غیر الله دا ملائکی دا اس شی مالک ندی لا یملکون مثقال ذرۃن کدا بوتان دیو کدا پرشتو عبادت کی ندی مالکان ندی فاندازه دا یو ظریف السماوات فاسمانونو کی ولا پلارد او نو پزمکو کی نو ادنا مالکیت نه لري نو کو زګوې جنا خپل مستقل ملکیت غنښتا خونه د الله سره شریکانان دي پزمکه کې شراکت موجود دي د الله سره یا په اسمان کې شراکت موجود دي نو الله وینا و ما لهم نشته ده د دک غیر الله د بوتانو د پارا یا د نور معبودانو باطلو د پارا په ما په دې زمکه او اسمان کې من شرک انس شراکت او سیسا او زبرخه من شرک ویلوندې زره برابر نو الله و ادام نشتا نو ګتا زوچری وخه نو خنیخ بل ملک زشته ده نه د سیشی مالکان دی ستاسو ضرورت پوره کی او نه دا دی چې الله سره پسه کې شراکت شته په ځمکه او په اسمان کې نو که څوک چې زه د الله معاونین دي د الله نازولی دي د الله معاونین دي دا بوتان د الله امدادیان دي نو الله پرمای نه دام نشته و ماله نشته د الله لپاره من هم د دغه بادل و معبوتانو نه د بوتانو نه د باطل و معبودانو نه من ظهیر انسو کم دادی نو وخه کنه چگه نی پخپل ملک سشته ده او نه وسره د الله سره شریک دي او نه د دې چې د الله سره وزیران مزیران دي د الله امداد کوي او د الله معاونت کوي د الله سره نعوذ بالله من ذلک خېګړه کړی دا نو الله به د دې خبره قبول کینو چې تاسو ته چغه وغه نو تاسو کار بوګي نه نه مالکیت شته او نه شراکت شته او نه وزارت شته الله د مالکیت نم پاک دی په ملک کې وزره شوک شریک نشته او دغه رنګې د شراکت نم پاک دی او دغه رنګې د غیر الله د استمداد نه او د هغې نه امداد غستلو نم الله جل جلال هو پاک دی نو که سکوی چې نه دا درې واړه خو نشته خو نه شپارسې خو چلیږي که نه د الله مقربین دی الله ته نږدې دي شفارسی چلیگی پا اللہ بانی بدا بوتان یا دا ملیکی زمونگا کارو کی مونگ زمونگ شفارس بو کی مونگ ببچ کی نو اللہ پرمائی ولا تنفع شفاعتو فائدہ نور کئی شفاعتو فائدہ نور کئی شفاعتو عندہو پنیز دا اللہ بانی اچھا تا فائدہ نور کئی هیچ چاته پیدا نور کی شفاعت الا لمن مگر هغه چاته پیدا ورګی اذن له چې الله دغه پر اجازه تو کی د شفاعت چې دغه پر د شفاعت وکړي شي نګورا د شفاعت د پر مقبولیت شرط ده قابلیت شرط ده یوم نیک انسان د الله ته مقرب ده او بلکم کم سے کم ایمان موجود دے نو دانے کو مقرب بندہ کو حافظ دے یا ولی دے یا نبی دے نو دتا چی اللہ اجازت ورکی نو بیادے شفارس گولے شی نو مانا دا شوا چستاسو دی بوتانو کی خدا غا صلاحیتم نشتا قابلیتم نشتا جمادات تی نو لہذا په دغه طریقه باندې تاسو ته د ابوتان اس پایده نشي در کوله نو ګور دا هر لانه چې انسان وته چې یو ستي غواړي نو دا سلور وجه شوي کاته قبر ته درې کینو د قبر والا په ملکیت کې سنشته الله سره شریک نه دی دا الله وزیر مشیر نه دی الله باندې زور نه چلیږي چې تعالی په الله باندې ذکرو کی نو کاغه قبر دی او کاغه بوت دی او کاغه پرشته ده او کاغه ربلا ده چې د الله نه علاوه ته عبادت کې نو هغه تعالی اس نشي کولای زکا دغه سلور خبرې په کار دی چې تعالی څه کوي او غیر الله کې د سلور وړ خبرې هغه نشته دي نو لہذا بدې کې الله جل جلاله د غیر الله د عبادت نه پیوکړه په هر اعتبار سره داغه په عبادت کې اس پایده نشته اس پایده به کې نشته بلکې الټه نقصان ده دنیا کې امزان ستړي کول دي او آخرت کې الله پرمای یکفر بعضهم ببعض بعضی به په بعضی باندې کفر کوي په یو بل باندې بلانت کوي د یو بل نه به تبری اختیاري اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا نو لہذا الله فرمای دام نشته ده ورپسې جمله جدا حتا اذا فزع عن قلوبهم د دې دوه تفسیر دي او د دې دوه احتمالات دي دا الله بس بازی وای د لایم لیکون سر زمونږ استاد محترم به تړلې دی مالکان نه دی حتا اذا فزع او دا تفسیر کمزور دی حتا دیتا د علمی اصطلاحاتو کې حتا عاطفه ویل کیږي کتابونو ذکر کړه نور لنوار وغیرہ دا ځان له مستقل جمله ده یو خبره خدا دا ځان له مستقل جمله علمی خبره ده د دې وجه می ګول مولوکلا دیمه خبره دلته دو تفسیر دی یو تفسیر دا دی چې مخکنه د مشرکانو خبره را روانه ده نو دا الله د مشرکانو باره کې فرمای حتی اذا فزع هر کله چې یره لری کړی شي عن قلوبهم د زړونو د دین د مشرکانو باندې اخرت کې یره به د قیامت یره چې کله دوی ته د دې عقلونه واپس شي او دین یره ختم شي نو قالو پرشتي به وای ماذا قال ربكم ستاسو رب دنیا کې څه ویلو پیغمبران در لیگلیو تعلیمات در لیگلیو دا غی بارک امسا خیال لے نو قالو دا مشرکان بوائی الحق آغا خو حقو دا ہوا کی کیامت را غی دا اللہ مخی تو در دل لالو دزمکی نپاس دل لالا خو حقو وهو العلی الكبیر و دکا اللہ تعالی اوچت پا اعتبار د ذات او د غلبی او پا اعتبار لوی دا پا هر یو شیبان یو تفسیر دار چې دا د مشرکان متعلق الله فرمای چې کوم د عدالت عنادیان دی او بوت او قبر ته کته بر کیږي نو چې کله د قیامت راشي نو بیا بدی وموای چې دین ته پوز شي نو بیا بدی وم اقرار وکي د الله جل جلاله د دین چې واکي د الله دین چې په دنیا کې حق او موږ د حق نه انکار کړی دی نو یو تفسیر دار دا د دې اعتراف شه الله د دې اعتراف بیانې چې حال تک خو به اعتراف کوه خو له ازه دنیا کې اعتراف وکې دا حق دی التبا بیا ضرور اعتراف کوه او دویم تفسیر دار چې دلتا الله جل جلاله د پرشتو متعلق فرمایي دی به د پرشتي به شفاعت کوي نو الله فرمایي د پرشتو خپل عجز دا وره د فرشتو ګوره د الله څنګه متبی دي تابع دي او څنګه د الله جل جلاله نه یره کوي او د الله نه یریږي نو دا الله د فرشتو بیان کوي نو فرشتي جبران په الله شفارز نشي کولای غي د الله نه یریږي نو چې کله فرشتي نشي کولای او دا غي د یره د حالت ته نبوتان چې پای کې د سره قابلیت نشتا او کانی دي نو غي به څنګه شفارز وکړي دا الله د پرشتو متعلق فرمایي او بیا د آیات ساته حدیث پاک کې مرضی او دا تفسیر راجه هم ده ذکر حدیث نم دا تفسیر معلومی کی دا اوس چې کوم تفسیر کوم دا راجه الله فرمایي حتا اذا فزع عن قلوبهم ارګل چې ير لری کلیشي د زړونو د دې پرشتو نه قالو نو دا الله د پرشتي وای اذان پويګ دا الله جل جلاله حکم چې د برن نافذ کیږي دا پرشتي لاندې بلا پرشتي دي د عرش سره حاملین عرش پرشتي دي لاندې پرشتي دي بل اسمان کې پرشتي دي بل اسمان کې پرشتي دي یو سلسله او کړه لګیدل نو چې کله د الله د طرفه برن سره حکم وکړي شي نو خامخا دمر لوی بادشاه چې د زمکی بادشاه دی د اسمانونو د کائنات بادشاه دی څوک ورسره شریک نشتا نو چې کله هغه حکم وکي نو پرشتو باندې یو قسم یې راشي ځکه الله جل جلاله حکم صادر شي چې کله اول جبريل علیه السلام تفسیری سادی لیکلی دي سر وجد کی الله ته په سجده پریوزي ټولو باندې یو قسم یې راشي بیا چې کله افاقه کې راشي نو اول جبريل علیه السلام سر وجد کی دا الله جل جلاله وحي چ الله کوم بیان کړي داغین لاندې پرشتي داغینم چیر لاله شي ناغي ته پوزو کی داغین لاندې پرشتي ته پوزو کی نو قالو اوای د پرشتي مازه قال ربکم استاذ رب سو وي باندې پرشتي لاندې پرشتي مخک بره پرشتو والا ته وي استاذ رب سو وي لاندې والا ته پوزو کی نو قالو بره والا مقرب پرشتي چې کوم حکم د نزدین اوریدلې الحق کا اجمالی طور وای الله حق خبر او یا تفصیلی بیانو کی دا داغه تعبیر ده بس الله حق خبر او کله حق حکم او کو نو ټول داغه اتباع او کی نو لفظی معنا دا شو هر کله چې یار لری کله شی د پرشتو د زلونو د پرشتو نه قالو لاندې پرشتي وای برواله دا ماذا قال ربکم استاذ رب سو وی قالو برواله مقرب پرشتي وای الحق کا دا حق خبر او کلا وهو العلی الكبیر عوضک اللہ تعالی اوچد تے اولوی لے بیادا خبر یاد ساتھ ہے ووی ری ٹول خبر یاد ساتھ ہے کچھ سنگا سڑے دے یادولو دا پارا طالبانی بیا یو بلن تپوس که یو خبر پخی او د تابعداري د پر یو بل سره دغه رنگ دی هم بیا د خبرې نرستو یو بل سره دغه خبرې او کی جستا سرب اغه سووي بیا تاسو لمه د تفسیر راجه ته دلیل یې سره دلیل صحیح ابن ماجه کې روایت ده دغه رنگ صحیح بخاری کې روایت موجود ده دغه رنگ صحیح مسلم کې روایت موجود ده ټولو کتابونو کې تقریبا رسول کتابونو کې موجود ده روایت دا رنگی رے نبی علیہ السلام پرمائی دی شیطانانو بارکی چکم دا کاہنان دی دی بارکی چکل اللہ جل جلالو یو حکم پی سلو کی پاسمان کی نو پرشتی دا عاجزی دا وجن دا خپل وزر اکڑا کئی او دا اللہ حکم چراشی نو پرشتو باننی یر راشی او دا رنگی نبی علیہ السلام پرمائی دا شیطانان هم چې دی دا یو د بل لپاسه مشترکو اسمع جګم دی چې کوم غوګ دی په پټه باندې نو یو د بل لپاسه او نبی علیہ السلام دغه وخت کې دغه آیات وی اذا فزع عن قلوبهم نو دا شیطانان دا کلمه ووري او بیا کله نه کله بلمبره شي وسوځي او کله نه کله هغه خبره کتراړي نو لاندې کاهنو جادوګر ته یو خبر او کی او هغه ور سره د ځان نه نور سل دروغه هغه یو ځکه ناغه رشتینی کلمه چی هغه د برن راغلی دا نور ټولې دروي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه حدیث نم اشارتن معلومیږي چې دلته پرشتي مراد دي پرشتي هغه ته پوس کوي دیو بل بهر حال مقصود د آیات دار مقصود د آیات هغه نبی د شفاعت دا چې پرشتي دومره مقرب دي چې دومره مقرب چې دا الله د حکم په اتباع کې په غیبه نسمره یری کېواله کې به تراشي دا الله څنګه متبعین پرشتي دي اغه حکم په الله او دا غي جبر په الله باندې نه چليږي چې الله جل جلاله باندې سو بزور ماب کی نو چرته دا کانی چې دی کې د سره قابلیت نشتا او دی کې د سره جمادات دي سپکشته نه روح پکې نشتا نو دی به څنګه الله جل جلاله باندې بزور باندې سو کی شفاعت کی نو مقصود د دې جمله هغه نفی د شفاعت ته د بوتانو نه او د ملائکو نه بس دې نه غوړي قول وای پیغمبر او د الذین تاسرو بل هغه په بوتان زم تم چې تاسو په ګمان کوی د دې خبرې چې دا شفرسیان دي د عبادت لایک دي من دون الله ما سوا د الله نا نو بلې کنه لا یملکونا مالکان ندی مستقل طور مثقال ذره پاندازه د ذره په سماوات اسمانونو کې ولا فی الارض او نه پزمکو کې و مالهم او نشته د دوی د پارا فیه ما د زمک اسمان کې من شرکن س شراکت سه سلگا س شراکت داری لگا وما له نشت الله د پارا منهم د دوینا من ظهیر سوک امدادی ولا تنفع الشفاعت پیدا ورکی شفاعت یو تن تا اندهو پنیز دا اللہ الا لمن مگر آچاتا اذن له چی اللہ اجازتو کیا غد پرد شفارس حتی اذا فزع حتی اذا فزع پا اغا وقت کی حتا عاطف معنا حتا اذا فزع او باغه وخت کې فزع چې هر لری کلنشي ان قلوبهم د زلونو د دې پرشتو نه دریم نمبر چې کوم تفسیر مې وګراغه معنا کوم قالو نو وای د لاندې پرشته مقرب بر پرشتو دا ماذا قال ربكم سو رب ستاسو پالون کستاسو قالو مقرب پرشته وای الحق حق وي حق حکم کې اجمالی بیانو کې حق خبر الله وکړه تعمیلی بګار وهو العلی او تک الله تعالی چې دی العلی او چته په اعتبار د ذات او د غلبي الکبیر او لوی د بار یو شی باندې الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله سبحانه وتعالى نسيب كل خير وبركات نسيب كل اخر درسنا وصاتي الله كريم وحده تراضي صحيح توحيد وحدانيه در نسيب كل الله كريم وحده غنا وصاتي شرك بدعات ورسومات وصاتي الله راضي شكرا.